A Musicòpolis et portem el més nou de David de Maria, des de l'Otres Vides, Amar sin saber amar. Amé sin saber amar, buscando en los demás defectos y manías. Creí que solo al respirar podría conquistar lo que nunca tendría. Amar sin saber amar me lleva a imaginar que sigue siendo mía. Me he perdido entre las noches, buscando placeres sin nombre. Me reinventado en las esquinas de tus misterios. Sirena de lava, sirena que escapa de madrugada. Calles de Madrid sin saber amar, en playas de utopía, vivir sin la complicidad de vernos madurar, vivir a la deriva. Y te perdiste entre las noches, buscando placer sin nombre. Te reinventaste secretos, sirena de lava, sirena que escapa de madrugada, sirena de lava, jugando a sentirse enamorada, sirena sin mares, vida en las calles de su mundo, vida en las calles de Madrid. En el campo de girasoles veremos los soles aparecer. Y en el campo de girasoles veremos los soles desaparecer. En el campo de girasoles veremos los soles aparecer. En el campo de girasoles veremos los soles desaparecer. En el campo de girasoles veremos los soles aparecer. David de Maria, Amar sin saber amar, es diu aquesta cançó que acabes d'escoltar. Seguim amb altres ritmes musicals, versió vídeo sense Raven del Teardrops de Cleo Cardinal amb Joe Shank. Stop! Te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. ¿Qué va? Fui yo que no te supe no fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay. Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí. Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer, si aún te puedo ver, si aún te puedo ver, si aún me lates en la piel. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo, que no te supe retener. Perdóname, entiéndeme. Me preguntaba qué había de mí antes de ti. No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí. Veus extraordinàries que ens han acompanyat Franco De Vita i Gloria Trevi, Te Pienso Sin Querer, tema en directe. Aquesta cançó es diu Same Moon i us la presentem amb la seva cantant, La Cara. Far away, sometimes love takes me so far away. Another day, distance makes us strangers, another day.

Un dia d'estiu, la Mercè se'n va anar a la platja. I sabeu què feia la Mercè a la platja? Nedava, nedava de cara, s'ho passava tan bé, estava tan contenta la Mercè. Ah, però mentre la Mercè nedava, a la platja hi havia un vigilant que tenia uns binocles i mirava cap a un costat, xxt, i mirava cap a l'altre costat, xxt, i tornava a mirar cap a un costat, xxt, fins que va fer... Ah! Sabeu per què cridava aquell vigilant? El vigilant va veure, a dintre l'aigua, una aleta de tauró. I a l'altre costat hi havia la Mercè. I va pensar, ai, pobra Mercè, imagina't que va el tauró i se la menja. I va començar a cridar-li... Tauró, tauró, tauró, tauró a la vista. Ai, banyista, que el tauró se'n vol menjar. Mercè, sabeu què feia mentrestant? Sí, nedava, nedava de cara, a vegades nedava d'esquena, cap aquí, cap allà. Però el vigilant seguia veient aquella aleta de tauró i deia, nena, però si se't menjarà, i li cridava. Tauró, tauró, tauró, tauró a la vista, ai, banyista, que el tauró se'n vol menjar. I mentre la Mercè nedava, a la platja hi havia més gent. I sabeu què feia la gent de la platja? Prenien el sol. Estaven vermells com uns tomàquets, vermells com unes gambes, i van sentir el vigilant que cridava, van mirar l'aigua i van veure la Mercè i van dir, pobra la Mercè! Van aixecar les mans a l'aire i tots van començar a cridar. Mercè! Tauró, tauró, tauró, tauró a la vista. I la Mercè, sabeu què feia? Nadava. Sí, nedava. Nedava d'esquena, nedava de cara. Aleshores va veure tota la gent de la platja que aixecaven els braços a l'aire i va començar a dir, hola, mama, hola, papa, mira com neda de cara, d'esquena. I la gent li deia, però Mercè, si no t'estem saludant, que hi ha un tauró que se't menjarà. I li cridaven molt més fort encara. Tauró, tauró, tauró, tauró a la vista, ai, banyí. La Mercè, sabeu què feia? Sí, saludava amb els braços a l'aire, deia hola, mama, hola, mireu com nedo de cara, mireu com em capus. Però la gent li deia, no, Mercè, però si hi ha un tauró que se't menjarà. Aleshores van començar a cridar aquest cop a tupe de fort, molt fort, i deia... Mercè, Mercè! Tauró, tauró, tauró! Nedava per un costat, i l'aleta de tauró per l'altre, i la Mercè per un, i el tauró per l'altre, fins que van xocar, pa! La Mercè es va girar, ah! I les cames li van començar a tremolar, les mans li tremolaven, els cabells se li van posar de punta, el nas se li va posar de punta. Ah, però sabeu què hi havia sota aquella aleta de tauró? Hi havia un senyor que portava unes ulleres i un tubo molt llarg i li va dir, escolta, nena, què fas? Va dir, què fas tu, que el cor em batega 324,2 per hora i m'has espantat molt? Li va dir, mira, nena, és que ja m'he posat aquestes ulleres i aquesta disfressa de tauró perquè així els peixos no es pensen que sóc un senyor i no em mosseguen i me'ls puc mirar, saps? Ja, però és que m'has espantat molt, va dir la Mercè. Ah, sabeu què van fer al final? Van fer un pacte. Com que ja havien nedat més enllà de les boies, va dir, mira, tu que tens aquesta disfressa de tauró i de submarinista, em puges aquí sobre i em portes fins a la platja. Però sabeu com hi van anar? Ho van fer cantant i picant de mans i dient... Tauró, tauró, tauró, tauró la vista, ai, banyista, que el tauró se't vol menjar. Són les històries que ens aporta l'Oriol Canals, i és que presenta, no ho dic també, aquest tauró a la vista, del qual acabem d'extreure precisament aquesta història, des de Salseta Riscos i música per ballar en totes les edats, perquè també ens hem quedat aquí enganxats. Abans Ivan Troiano, amb Àlex Xela, i Adiniki My Life, i ara Marta Sánchez. La cançó es diu I, si fuera ella... Que a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Conmigo, pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella. Tanquem la paradeta amb una darrera cançó, presentant aquest tema de Santana amb la companyia de Juanes i tot un clàssic, La Flaca. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda.